อาณาจักรสวรรค์นั้นเปรียบเสมือนเพื่อนเจ้าสาว10คนที่ถือตะเกียงน้ำมันเพื่อไปหาเจ้าบ่าวในขณะที่เจ้าบ่าวล่าช้าไปเพื่อนเจ้าสาวบางคนก็ประมาทรอคอยเผลอไผลจนง่วงเหงาหลับ คำอุปมาเรื่องนี้พระเยซูทรงเล่าให้สาวกของพระองค์ฟังบนภูเขามะกอกเทศ เป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่ได้เป็นเจ้าสาวสักทีนะเรา ไม่เห็นจะน่าขำตรงไหนเลย ทำไมพวกเธอไม่หยุดบ่นกันสักทีล่ะพวกเราโชคดีนะที่ได้รับเลือกไปงานแต่งงาน ใช่แล้วใช่แล้ว จริงด้วย เราจะต้องไปถึงที่นั่นกี่โมงนะ ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครบอกเราบอกแค่ว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็รอคอยเมื่อถึงเวลาโพลเพล ถ้าอย่างนั้นถือตะเกียงไปด้วยดีกว่าน ั่นน่ะเป็นคำสั่งมาเลยล่ะ ฉันจะไปหยิบตะเกียงของฉันเดี๋ยวนี้ล่ะก่อนที่ฉันจะลืม เราทุกคนควรจะไปหยิบมากันให้หมด ต้องลอง ทุกคนมีตะเกียงของตัวเองแล้วใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ แล้วเราทุกคนก็แต่งตัวเหมาะสมดีแล้วนี่นะ เห็นดีแล้ว เหมาะแล้ว ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะรีบไปคอยที่ประตูใกล้จะมืดแล้วนะ ตกลงเอ๊ะแล้วเจ้าบ่าวจะมารับพวกเราที่ไหนล่ะ ที่ป้อมหน้าประตูใหญ่เราจะต้องไปคอยที่ในป้อมนั้น มากันเถอะพวกเราเตรียมตัวไปงานแต่งงานกันเถอะ มาเร็ว ที่นี่นั่งคอยไม่สบายเลย ก็มีหน้าจะสบายนี่นาถ้ามีอะไรทำเพื่อฆ่าเวลาก็ดีหรอกนะ วันนี้ก็หมดไปแล้วค่ำแล้วก็ไม่มีใครทำงานทุกอย่างก็เสร็จสิ้นหมดแล้วพวกเราช่วยเย็บเสื้อเจ้าสาวเสื้อของเราช่วยเจ้าบ่าวตระเตรียมอาหารในงานเลี้ยง ใช่ละฉันคิดว่าพวกเราก็ทำงานจนสุดความสามารถละสมควรที่จะได้รับเชิญไปงานนี้ อย่างน้อยเจ้าบ่าวก็คิดอย่างนั้นเขาอุตส่าห์เชิญพวกเราตอนนี้เราห่วงอยู่อย่างเดียวละพอเข้ามาถึงแล้วพวกเราพร้อมที่จะไปกันหรือเปล่าล่ะ และพวกเราพร้อมกันหรือยังล่ะ หวังว่าคงจะไม่ลืมอะไรนะ ฉันรู้ว่าฉันไม่ลืมฉันพร้อมละอยากจะให้เขารีบมาเร็วๆน่ะ ฉันก็พร้อมแล้วล่ะ ทำไมเขาไม่มาสักที อย่าบ่นไปเลยน่าเขาบอกว่าจะมาก็ต้องมาสิ แต่ดูสินี่มันดึกมากแล้วนะเกิดจะเที่ยงคืนละ เขาบอกว่าเขาจะมาหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินแล้วอย่าห่วงไปเลยเขารู้ดีว่าจะต้องทำอะไรบ้างขอให้เราพร้อมเถอะเรื่องอื่นเป็นหน้าที่ของเขา ฉันง่วงจริง ๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรถ้าจะงีบสักหน่อยขอให้ทุกอย่างพร้อมพอเขามาถึงเราก็ไปได้เลย งานนี้คงจะสนุกนะคงจะเป็นงานที่ยอดเยี่ยมที่ไม่มีใครคาดเพราะเจ้าบ่าวเป็นคนฉลาดรอบรู้แล้วก็ต้อนรับแขกเก่ง ฉันก็ได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะ เขาบอกว่าเจ้าบ่าวนะไม่ทิ้งงานอะไรให้บกพร่องเขาเป็นคนรอบคอบตระเตรียมให้เจ้าสาวและแขกเหลือสะดวกสบายทุกอย่างพวกเราโชคดีจริงๆนะที่ได้รับเชิญเธอว่ามะหลับกันไปแล้วแต่น้ำมันของฉันหมดละวุ่นที่จนลืมคิด ฉันก็ลืมเอาน้ำมันมาเหมือนกันนะ ฉันก็ลืมด้วย แต่ฉันไม่เห็นว่าทำไมฉันจะต้องจุดตะเกียงยังไงเราก็ต้องช่วยงานตั้งมากมายเชื่อเถอะว่าเจ้าบ่าวจะต้องให้พวกเราไปไม่เห็นจะแปลกตรงไหนถ้าตะเกียงไม่มีไฟ แปลกสิเพราะเจ้าบ่าวสั่งเราให้ทำอย่างนี้ถ้าจุดตะเกียงแล้วคนทั้งหลายเห็นหน้าว่า เราเป็นแขกในงานนี้ พวกเธอแบ่งน้ำมันให้ฉันหน่อยได้ไหมล่ะ ตกลงฉันแบ่ง ได้สิได้สิ เธอใช้น้ำมันของเขาแสงสว่างนั้นก็ไม่ได้เป็นของเธอและถ้าเราแบ่งน้ำมันให้เธอเราก็มีไม่พอที่จะใช้เอง แล้วทำไมเธอไม่ไปซื้อน้ำมันล่ะ ใช่แล้วล่ะเราต้องไปซื้อพวกเธอสี่คนมากับช่างสิรีบไปกันเถอะเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะมาถึงก่อน ไปไปไปฉันหวังว่าพวกเขาคงจะกลับมาทันนะมันน่าละอายจริงที่จะพลาดงานเนี้ยเพราะมีน้ำมันไม่พอจุดตะเกียง มาเถอะเจ้าบ่าวมาถึงแล้วออกมาพบเขา แล้วหญิงที่พร้อมที่จะไปงานก็เดินทางไปงานแต่งงานกับเจ้าบ่าวและประตูบ้านก็ปิด ท่านคะท่านคะให้ดิฉันเข้าไปข้างในหน่อยค่ะ ให้ดิฉันเข้าไป ค่ะขอดิฉันเข้าไปด้วยนะคะ ขอดิฉันเข้าไปค่ะ เปิดประตูให้เราเข้าไปข้างในหน่อย ให้เราเข้าไปหน่อยเถอะค่ะ นี่ฉันไม่รู้จักพวกเธอเนี่ย จงคอยเฝ้าดูเพราะเจ้าไม่รู้ว่าชั่วโมงไหนวันไหนที่พระบุตรจะเสด็จกลับมา